زچه زیبا نکنی یادم، به پیامی هم نکنی شادم. تو ندادی دل به فغان من، من آزرده به تو جان دادم. چه زیبا نکنی یادم، به پیامی هم نکنی شادم. تو ندادی دل به فغان من، من آزرده به تو جان دادم. جان برای تو گر ندم چه دهم، گر به پای تو سر ندم چه دهم، گر به درد تو خو نکنم چه کنم، گر به درگهت رو نکنم چه کنم. کجا غم و درد تو شود فراموش؟ بیا ببین نازنین به کلبه من، چراغ مهر و وفا نگشت خاموش. مرا بنگر نور امید، مرا بنشین هم چو هما ببرم، بنگر بخت سعید مرا. Thank you. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. Thank you. تو روز کن گره عرش، تو روز کن گره عرش، میزنند سفیر ندانمت، ندانمت که در این دامگاه چه افتاده است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. Thank you. به پیامی ها نکنی شدم، تو ندادی دل به فغان من، من آزرده به تو جان دادم. به پیامی هم نکنی شدم، تو ندادی دل به فغان من، من آزرده به تو جان دادم. نکنم چه کنم، گر به درگاهت رو نکنم چه کنم. Show him up.